Merhaba, ben Alper Kaliber. Bugün size Britanya cazından örnekler çalacağım. Britanya cazı birçok müziğin altın çağı gibi 1960'larda ve 70'lerin ortasına kadar aslında altın dönemini yaşadı. Ama 2000'li yıllardan itibaren bir anlamda yeniden dirilişini de yaşıyor. Şu sıralarda Britanya cazının bir anlamda rönesansını görüyoruz. Bu iki dönem arasında bir takım benzerlikler ve farklılıklar var tabii. Benzerliklerin başta geleni farklı ses ve tınılara ve farklı kültürlerden etkilere açık olmaları, ama tabii 2000'li yılların Britanya cazı biraz daha elektronik soundlara da kaymış durumda. Benim bu müzikle ilişkim çok eskilere dayanmıyor. 2019 yılında uzun zamandır takip ettiğim Jazzman plak şirketi Don Randall Ian Carr Quintet'in beşlisinin 1965 ve 69 yılları arasında yaptığı 5 albümü yeniden bastı. Complete Lansdowne Recordings ismiyle 5 plak halinde bastı. Bu kayıtlar uzun zamandır aslında tarihin tozlu raflarında unutulmuşlardı. Yeniden basıldıklarında büyük bir ilgi oldu. Öyle ki kısa bir süre içinde Jazzman ikinci basımlarını da yapmak zorunda kaldı. Bu ilgi de son derece haklıydı. Zira burada yapılan müzik aslında tüm caz tarihini belki de yeniden biçimlenmesini gerektirecek, yeniden yazılmasını gerektirecek kadar önemli kayıtlardı. Nitekim bunlardan biriyle başlayacağız. 1965'ten Blue Mosque isimli parçayı The Don Randall and Ian Carr Quintet bizler için çalacaklar. Tabii Ian Carr'ı bizler biraz daha yakından tanıyoruz. Bir trompetçi olarak Britanya cazında özellikle 70'li yıllardan itibaren de Nucleus grubu içinde füzyon caz, jazz funk çalışmalarıyla onu yakından biliyoruz. Don Randall da Britanya cazının en uzun süreli çalan ve birçok albümde duyduğumuz başta gelen saksafoncularından biri. Evet, dolayısıyla Blue Mosque'la başlayacağız bugünkü programa. Hemen arkasından Hintli bir müzisyen Amancio De Silva gelecek mikrofonlarımıza. O da harika şarkısında Street in Bombay isimli parçasıyla bizlerle birlikte olacak. Thank you. Thank you. Evet, bugün Britanya cazı dinliyoruz ve tabii Britanya cazı deyince akla gelen ilk isimlerden biri Toby Hayes ve diğeri de Ronnie Scott. Toby Hayes'in, Ronnie Scott'un halen de varlığını sürdüren caz kulübünde yaptığı bir konser kaydıyla devam edeceğiz. Down in the Village parçası bize Hayes ve ekibinin harika cazını dinletecek. 1962 yılından gelecek. Sonrasında 1975'e gideceğiz ve gene Karayipler'den Karayip asıllı bir İngiliz cazcı Harry Beckett'ın Joy Unlimited albümünden Ring Within Rings isimli parçayı dinleyeceğiz. The next tune that we'd like to play for you, ladies and gentlemen, is an original composition which is dedicated to my stay last autumn in New York, and it's entitled Down in the Village. Thank you. Evet, şimdi biraz daha yakın zamanlara gelelim. Hem de oldukça yakın zamanlara. Zira 2000'li yıllarda Britanya cazının bir anlamda yeniden dirildiğini, Rönesans'ını yaşadığını söylemiştim. Birazdan dinleyeceğim ilk şarkı bu anlamda Idris Akamur and the Pyramids grubundan gelecek. Aslında onlar uzun zamandır müzik yapıyorlar ama son yıllarda Londra'da ortaya çıkan bu yeni jazz sounduyla birlikte onlara da olan ilgi artmış durumda. Ve biz de 2020 yılından bir kayıtla onları dinleyeceğiz. Tango of Love parçalarının ismi. Daha sonra da son zamanlarda benim en fazla beğendiğim cazcılardan biri olan Nat Burchell'a geleceğiz. Nat Burchell aslında son derece verimli bir de müzisyen. 2008'lerden itibaren birçok albüm kaydetti. Ve bu albümlerde gerçekten çok üst düzey bir müzik yapıyor. Özellikle Yusuf Latif'e adadığı ve onun müziğini yorumladığı The Storyteller isimli kaydı gerçekten müthiş. Ama bugün başka bir albümden bir parça çalacağım. World Without Form'dan The Black Ark isimli şarkı programımızda yer alacak. Bu bölümde son olarak Chip Wickham çalacağım. Chip Wickham uzun zaman İspanyol DJ'lerle, müzisyenlerle çalmış bir DJ aslında kendisi de elektronik müzikle uğraşıyordu ama son yıllarda akustik müziğe ve caza kaydı ve gerçekten birbirinden ilginç albümler de yaptı. Bugün çalacağım parçanın adı Soho Strat ve onun sevdiğimiz Shamal Wind albümünden gelecek. Bugün Britanya cazından seçtiğim şarkıları çalıyorum size. Aslında tabii çok fazla grup ve çok fazla müzisyen var. Özellikle son dönemde birçok yeni grup ortaya çıkmış durumda. Ezra Collective gibi ve ama o gruplardan en sevdiklerimizden biri Kokoroko. Türkiye'ye de gelmişlerdi. Yanılmıyorsam Babilon'da çalmışlardı. Afrobeat'e zaman zaman çok yaklaşıyorlar. Zaten Fela Kuti'nin örneğin Colonial Mentality parçasında yorumlamışlardı. Afrobeat'te olana benzer call and response, çağrı ve cevap tekniğini de zaman zaman kullanıyorlar. Ama bugün çalacağım parça onların ilk EP'lerinden ve biraz daha sakin bir şarkı. Son derece insanı yakalayan da bir melodisi var. Abusei Junction söyleyecekleri, daha doğrusu çalacakları şarkının adı. Ve programı 1970'lere geri dönerek bir anlamda çemberimizi tamamlayarak kapatacağız. Burada da Neil Ardley, o da çok önemli bir besteci, aynı zamanda aranjör, bir anlamda Quincy Jones'un Britanya versiyonu olarak da tanımlanabilir, onun kadar verimli olmuş olmasa da. Evet, ondan çalacağımız parça ki burada aslında birçok İngiliz caz müzisyeni, zamanının en önemli müzisyenleri de yer almışlar. Oradan dinleyeceğimiz parça Greek Variations ve böylelikle bugünkü programı bu şekilde kapatacağız. Bu bir anlamda Britanya cazına giriş oldu. Eğer daha fazlasını duymak istiyorsanız benim Spotify listem var. Night Train to London isimli. Buradan da Britanya cazını daha yakından takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Herkese mutlu günler, mutlu zamanlar diliyorum. Thank you. We'll be right back. Müzik